भागवत का हम सब अमृत पान कर रहे हैं। गोविंद हरि हरि नारायण हरि। पिछले रविवार को हमने सुखदेव जी की कथा के उस अमृत को जाना जो उन्होंने महाराज परीक्षित के सम्मुख रखी थी, और हमने जाना कि सुखदेव कौन है, ये कथा किसके लिए है और कथा का श्रोता कौन है। शुक माने तोता, और सुखदेव जी भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। 16 वर्ष तक वो भागवत माता के गर्भ में रहने के बाद ही जन्म धारण करते हैं। तो हमने इस रहस्य को भी जाना कि 16 साल तक तोते की तरह तुम इस भागवत को रटो पूरी ईमानदारी से, ये साधारण ग्रंथ नहीं है। और तब जब निर्वस्त्र सत्य जिसके ऊपर कोई मुखौटा कोई मुलम्मा नहीं है, वो जो नग्न सत्य है, वही सुखदेव है। धर्म मुखौटों की बात नहीं करता, ये संप्रदायों की देन है। क्योंकि सुखदेव की माता का नाम कहीं नहीं है, भागवत ही सुखदेव की माता है। और 16 साल जो भागवत को हृदयंगम करता है, तोते की तरह रटता है, और उसके अमृत सत्य को बिना किसी लाग डांट के ले लेता है, वो विवेक ही हम सबका जो विवेक है, वही नंगा सुखदेव है। परीक्षा में हम सब बैठे हैं, जीवन की परीक्षा के लिए हम सब परीक्षार्थी हैं, और हम सबको परीक्षित होना है। पास होंगे तो अनंत की राह है, फेल हो गए तो पतित योनियों में भटकते 84 लाख योनियों को जाने कितने 84 लाख बार भोगना पड़ेगा। ये क्षण नाटक दिखावे ढोंग के नहीं है, सुखदेव के हैं। पास हुए तो अनंत है, अफेल हुए। और महाराज परीक्षित को 7 दिनों में मरना है, हम सबको भी 7 ही दिनों में, क्योंकि 8वां दिन ही नहीं होता। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 8वां है ही नहीं। तो हम सब परीक्षित हैं। जो अंधा होकर अपने झूठ और कपट को सही लगा रहा है, समझ लो उसने जीवन तो व्यर्थ किया है, वो सदा के लिए पतित योनि में भटकने जा रहा है। भाग्यवान है जिनकी आंख खुल जाए और जो अपने भीतर जाके। सनातन धर्म ईश्वर की घट घट वासी व्याख्या करता है, वो तुम्हें आसमानों दूर नहीं भगाता कि कहीं जाके इबादत करे आना, कहीं जाकर के हाँ फल चढ़ाए आना, ऐसी बात हम नहीं सुनाते, ये संप्रदाय करते हैं। वाज भी बन के शबरी का राम तुम्हारे जूठे भोजन को अन्न में बदलता है, वो तुम्हारे भीतर बैठा है, वो रोम रोम तुम्हें प्यार दे रहा है, उसकी जैसा प्यार कौन कर सकता है। वही है जो तुम्हें भस्मी से अन्न अन्न से इस दुर्लभ तन में लाया है, न माँ को उंगली बनानी आती न बाप अंगूठा जानता है। अभिशप्त अंधता ने मेरा मेरा गाल हो गए तुम, सत्य मात इतना है कि अपने शरीर का एक रूम कूप नहीं बना पाए हो, तो तुम्हारा क्या है, वही बनाता है। और वही आत्मा होकर उस बालक को सांस और धड़कन देता है, रूम रूम प्यार देता है। जो ऐसे प्यारे को लौट के प्यार नहीं कर पाया और झूठ और कपट की भक्ति में लगा रहा, समझ लो उसे और बड़ा दंड मिलने वाला है। और यह हम महाभारत में जान चुके हैं कि हिपोक्रेट्स मस्ट नेवर बी फॉरगिवन, उनकी पनिशमेंट और भी बड़े और भारी होंगे। पिछले रविवार की ऋचा में भी हमने जाना, पिछले रविवार की ऋचा को पहले दोहरा लें। अप्सव अंतरंग ऋतम आपसो भेषजम अपान उत्प्रशस्त देवा भवत वाजिना। कि ये जो हम अंग न्यास सर्वांग न्यास या जल का और आचमन कराते हैं तो क्या कह रहा है वेद, ध्यान से सुनो। वो खाली जल हाथ में डाला, केशवाय नमा, नारायणाय नमा, गोविंदाय नमा, और फिर हाथ धो डाले और सर्वांग न्यास अंग न्यास कर लिया, पानी के छींटे दे दिए। वो क्या है, वो क्यों कराते हैं, उसका रहस्य क्या है? हाँ बेटे चलिए, उसका रहस्य क्या है? तो कहा अपस्व, अप माने जल, स्व माने आत्मा। आत्मा के जल को जो तेरे अंतर में प्रवाहित है उस जल को पहचान। अपस्व अंतरम, जो तेरे अंतर में है, वो जो जीवन ज्योतियों का जो अमृत जल है जो आत्मा दे रहा है उस जल को जान। अपसु उसी से, उसी दिव्य जल से आचमन ले और अपने को तुड़ाल। बाहर जो हमने कराया है वो अभ्यास है, भीतर सत्य है। जैसे पाठशाला में बच्चे को पढ़ाते हैं, क से कबूतर, खरबूजे से खा, खरगोश से गा, गाय से गा, जो हम पढ़ाते हैं। तुम कहाँ का पढ़ाते हैं, कबूतर खरगोश और गाय तुम्हें, वो तो जानता है बालक। तो इसी प्रकार बाहर जो न्यास करा रहा हूं वो इस न्यास के हित में करा रहा हूं। अब भीतर आ, आत्मा के साथ जो सच्ची भक्ति में आ, वो तो अभ्यास था, ये सत्य है। तो कहा अपस्व अंतरम वितम आपसु, आत्मा के जल को अंतर में उस अमृत जल से अपने मन को सींच, अंग न्यास सर्वांग न्यास कर, भेषजम अपने ऊपर डाल ले, उठ और उसी में व्याप्त हो, प्रशस्त ले अपनी साधना और तप को आप प्रशस्त कर। ये क्या झूठ और कपट की भक्ति करता है? अरे वो तो रिहर्सल के लिए था, वो तो पढ़ाने और समझाने के लिए था। फौज को हम ट्रेनिंग देते हैं, कवायद कराते हैं, नकली लड़ाई कराते हैं, तो क्या फौजी अब युद्ध नहीं लड़ेगा, वो तो खाली नकली कवायद करेगा, बोलो। तो देश की रक्षा कौन करेगा? तो मैंने वहां तुम्हें मंदिरों में, हवन कुंड में, बाहर के यज्ञ में तुम्हें कवायद कराई है, तुम्हें ट्रेनिंग दी है, कमांड बी विदिन योर ओन सेल्फ, अपने भीतर आओ। सातवें आसमान न भाग, वो बैठा है भीतर, आ जुड़ जा उससे, वो तुझे रूम रूम प्यार दे रहा है, फिर तू क्यों पाप के लिए बाहर भटक रहा है? रात अंधेरी आएगी, अंधेरी ही अंधेरी होंगी, दूर दूर तक कुछ दिखाई न देगा, और जाने तो कहां भटक रहा होगा, न शरीर होगा, न नाते होंगे, न रिश्ते होंगे, एक अंधी राय होगी। अरे उससे पहले उस रोशनी का सदुपयोग कर ले, सिपहरे के मौत के अंधेरे घेर ले, चल और जाग जा, पहचान अपने आप को। अपस्व अंतरम ऋतम अपसु, भीषण अपान उठ प्रशस्त है। कि चल अपने भीतर में वो गोविंद जल है, वो सच्ची भक्ति की राह है, जो निर्धूम है, निर्वस्त है, सत्य, जिस पर कोई झूठ का आवरण, कोई दिखावा नहीं है। आज उस सत्य में आ, उस नंदे शुभदेव में आ, जिसने जीवन में इसे नहीं पाया है उसने सारा जन्म व्यर्थ कमाया है। वो ये कहे कि बड़ी सक्सेसफुल लाइफ है स्वामी जी, ये उपलब्धि है। अरे अगर ये उपलब्धि सत्य होती तो तुम मरता क्यों? तुम मरता क्यों? अरे जीवन साध्य नहीं साधन है, साध्य तो अमर अवस्था है, और तुमने जीवन को जीने को ही साध्य मान लिया, यही सब कुछ है। तो तुझसे बड़ा अंधा धृतराष्ट्र इस धरती पर दूसरा फिर कौन होगा? और झूठी नाटक, झूठे स्वांग, ये झूठी भक्तियां, अरे ये बच्चों को पढ़ाने के लिए थी, उन्हें अभ्यास कराने के लिए थी, और तू अंधा बन के वहीं क्यों बैठ गया? तो कहा अपस्व अंतरम वितम अपसु, भेषजम अपामुत प्रशस्त देवा भरतवाजिना भीतर सींच भीतर झूम भीतर गा और भीतर बाहर हर एक में उसी को बसा ले। दिव्यास कराता हूं कि नारायण हर ओर आप है, आप ही का जल है, आत्मा होकर आप नहीं हो तो ये संसार कहां है। ये क्या मेरा मेरा गाते हो, सब उसका उसका है। वो जो बनाता है, वो जो खिलाता है, वो जो रोम रोम जलाता है, फिर ये चौधराहट, ये नाटक, ये ठेकेदारियां कहां लिए घूमते हो। दंभी और लोभी का, खुदगर्ज का न तो कोई मजहब होता है, न कोई ईमान होता है, न कोई खुदा होता है। ये मिडिल ईस्ट में शेख सादी भी कह गया है। और हमने भी कहा जो विनम्र नहीं, जो अपने भीतर झुका नहीं वेद नहीं कहा, वो भक्त ही नहीं है। क्योंकि रिहर्सल करने वाला कोई योद्धा नहीं होता है, भले वो रिहर्सल की अभ्यास कर रहा है, जब युद्ध लड़ करके शत्रु मार के दिखाएगा तभी तो वो परमवीर महावीर चक्र पाएगा। खाली रिहर्सल करने वाले को कौन चक्का दे देगा, कौन इनाम देगा, तू क्या इनाम पाएगा तथा कथित भक्तियों का। सूर्य ढंग नाटक धर्म से नहीं स्वीकारता है, इसलिए सनातन धर्म में राम घटघटवासी है, कृष्ण घटघटवासी है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माए, वो तुम्हारे भीतर बैठा है। और जो उसका होके नहीं जी रहा है वो भक्ति के नाटक का स्वांग करके अपने पाप और बढ़ा रहा है, कोई पुण्य नहीं कमा रहा है। तो कहा अपस्वा अंतरम ऋतम अपसु भेषजन अपामुत प्रशस्त, अपनी भक्ति को प्रशस्त कर, मजबूत कर, आत्मा के जल से, अमर जल से रोम रोम को सिंच ले और उसी के भाव को हर ओर बिखर जाने दे। सिय राम मैं तुम्हें, मैं राम की सौगंध देता हूं, बताओ आज तक किसी ने देखा, मेरा तेरा देखा, अपना पराया देखा, ऊंच नीच देखा, जात पात देखा, लिंग भेद देखा, पशु मनुष्य का भेद देखा, तुमने सीए राम में सब जग जानी कब देखी कहां देखा। वे और धर्म इस ध्वनि को भक्ति नहीं मानते। आओ आगे बढ़ो, उस पर न्योछावर हो जाओ। तो कहा कि वाजी नाना, आज उस पर न्योछावर हो जा, अपने आप को अर्पित कर दो, उसमें यज्ञ हो जा भवत, और हो क्या हो देवा, आज उस देवत्व को पा। ये पिछले रविवार की ऋचा थी जो हमने मेधातिथि ऋषि जी ने किस सूत्र के समापन सूत्र में हम, ये उनकी 19वीं ऋचा थी और आज उनकी अगली ऋचा को हम लेंगे, अभी ले लेते हैं। हाँ अगली ऋचा भी खोल लें। कहा अपसु मी सोमो, है ना, अपसु मी सोमो अब्रवीत अंत विश्वानी भेषजा अग्निं च विश्वं भुवं आपश्च विश्व भेषजे। कहा अपसु मी सोमो, उसी जल की बात कर रहे हैं जो अंग न्यास सर्वांग न्यास करते हैं, भसम भसम भी जो लगाते हैं, त्रयायुषु यम अग्नि यदेवेशु त्रयायुषा, ये सब करते हैं, ये अभ्यास है। मुझे अपनी ही सामग्री को, तन को, आत्मा को अर्पित करके जलाना है और उस भस्म को रमाना है और शिव तत्व को पाना है। खाली बाहर की रिहर्सल ही नहीं करनी है, उनके साथ भीतर भी आना है, उनकी अगली अवस्था को भी पाना है। तो कहा अपसु मे सोमो अब्रवीत, उस दिव्य जल में, उस आत्मा रूपी ज्योति जल को गा अर्थात उसी को ग्रहण कर, उसी में को जीवन का अंतः विश्वानी जो तेरे अंतर में अमर होकर के चल रहा है, वो ज्योति रूपी जल, वो अग्निया, वो ब्रह्म ज्वालाएं तथा विश्वम भवम, और जो तुम्हें अमर करने में समर्थ है ऐसे जल के का पान कर विश्व विश्वदेश ही, और ऐसे जल से अपने को रोम रोम को सींच करके आज तू अमर होने की राह ले। सुखदेव पूछा उस सत्य को पा, और सुखदेव जी महाराज की कथा में गहरी है। सुखदेव जी के महाराज परीक्षित जिसने श्री हरि के लिए सर्वस्व न्यौछावर नहीं किया उसने कभी राम नहीं पाया। तुम राम को भजते हो कुछ लड्डू और पाने के लिए, कुछ लाठियां निकलवाने के लिए, तुम राम कहां पाना चाहते हो? तुम तो आसक्तियां पाना चाहते हो। और उसी की उदाहरण कथा में थे, हम उसको दोहरा देते हैं। वो अपूर्ण रह गई थी कि सागर के किनारे खड़े हैं वानर सागे, ये मेरा जीवन है और हमारी भी जिंदगियां आप सागर के किनारे तक आई हैं, और अभी तक हमने अपनी मनोवृत्ति जानकी को नहीं खोजा है, वो विषयांध मन दस इंद्रियां दस मुंह बनाए ये मेरा मन दशानन हरण कर ले गया है। झूठ है, कपट है, लोभ है, दंभ है, मोह है, मेरा मेरा मेरा, मुझे कुछ और मिल जाए, मैं कुछ और पालू, मैं कुछ और हजम कर लू। उसके लिए यदि मुझे किसी महाआसक्त व्यक्ति के आगे झुकना पड़े, उसकी जूतियां छाटनी पड़े, तो मैं राजी हूं। गोविंद के चरण, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं, चलो इधर ही चलते हैं ना। और यही अवस्था हमारी है, दस इंद्रियां दस मुंह का रावण बनी हुई है। अगर ईश्वर भी मिल जाए तो उसके अंतांगे डरेंगे, क्योंकि हम तो सबसे पवित्र है ना। वो आज मन स्थिति है हमारी, सागर के किनारे जीवन हमारे भी आ गए हैं, धरती छूट रही है, आवागमन का सागर सामने खड़ा है, और अभी तक अपने को पहचान नहीं पाए। सारे वानर पहुंचे हैं सागर के किनारे, और तब संपाति ने बताया है कि धरती अभी खत्म नहीं हुई है, जब तक सांस तब तक आस। अरे तू एक क्षण उसका हो जा, वो नई सुबह दे देगा, लेकिन हम तो उस क्षण को भी नकारे बैठे हैं। हमारा कहना है कि अंधेरे हमें रास आ गए हैं, रोशनी हमें खटकती है, रोशनी का भजन गा लेंगे, रोशनी का नाटक कर लेंगे, लेकिन दिखी न रोशनी अब हमें, हमें तो अंधेरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे सारे गुनाह पाप ढक से लेते हैं। संपत्ति ने बताया है कि बीच सागर में एक द्वीप है, और जानकी उसी द्वीप पर बैठी हुई है, और हम भी आवागमन में, हमारी जीव आत्मा भी यूं असहाय धड़कती होगी, कहीं किसी अनाथ अवस्था में तड़पती होगी कि बाहर निकले तो डूब मरे, बैठे तो कोई साथ नहीं है। मेरे कहानी सत्संग कथाएं और स्वयं प्रभु लीला करके दिखाते मुझको, और मैं अपना ही नहीं होना चाहता हूं, मैं अपना ही नहीं होना चाहता हूं, मैं अपने साथ भी विश्वासघात करना चाहता हूं। जाने क्यों, जाने क्या पाना चाहता हूं, जबकि दिख रहा है अगला पड़ाव मौत का है, वो चमड़ी भी उधेड़ लेगा, बाकी क्या साथ जाने मेरे। अब फिर भी मैं जागता नहीं हूं, रोशनी की ओर आना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो जागते हैं उनकी कथा है। अंगद ने कहा है कि वो सौ योजन उड़ सकता है, जा भी सकता है, लेकिन उसे संदेह है कि वो लौट पाएगा। जामावंत कहते हैं मैं बूढ़ा हूं, दस योजन उड़ सकता हूं। सबने कहा हनुमान तुम क्यों नहीं बोलते हैं? हनुमान ने कहा मेरे पास तो इतना भी साहस नहीं है कि मैं उड़ भी पाऊं। तो सबने जगाया हनुमान को कि तू अतुलित बंधन है, तू परम शक्तिशाली है, तूने तो बाल समय रवि को भी बख्श लिया था, जाग हनुमान जाग, चेत हनुमान चेत। और अचेतना होती है, हनुमान कौन है? हम सबके जीवन में हमारे मन में जो संकल्प शक्ति है उसी को हमने हनुमान कहा। जिसने संकल्प नहीं जगाए वो हनुमान की भक्ति के स्वांग भरता है, नाटकी है वो, झूठा है वो। हनुमान मेरा संकल्प है, जगाओ तुझमें अदम्य साहस है, ये भी सारे संसार को जला के गोविंद बसा लेगा, और न जगाओ तो ये महान नपुंसक है, सारी कथा को भी बेकार कर देगा। मन ही दशरथ है, मन ही दशानन है, आत्मा श्री राम है, और जीव ये प्रकृति इसकी मनोवृत्ति ही जानकी है। मेरी कहानी मैं ही कथा में सुनता हूं। हनुमान जी जोड़े तो पर्वतराज ने कहा, मैनाक ने, कि तू क्यों परेशान है हनुमान, तुम मेरे पेट पे बैठ जा। हनुमान ने कहा कि जो समय पर साथ दे वही सच्चा मित्र और हितैषी होता है। मित्र आपने बहुत अच्छा किया जो सहयोग के लिए आगे आए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु मुझे मेरे साहस में ही उड़ने दो। कहा हनुमान क्यों मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें लंका पहुंचा सकता हूँ। कहा मित्र मुझे डर लग रहा है। बोले क्या? कि आज अगर मैंने तुम्हारा सहारा ले लिया तो जिसके सहारे अब उड़ रहा हूं कहीं वो ना भूल जाए, और तूने कहा FTA फलाना है इसके सहारे जी लूंगा, तूने कहा मकान के सहारे जी लूंगा। हनुमान ने कहा सहारा ही नहीं लूंगा। क्या बात है, मन हनुमान हो जाए मंजिल पार हो जाए, सारी नपुंसकता मिट जाए। हनुमान ने कहा मैं सहारा नहीं लूंगा, क्योंकि सहारे लेने वाले प्रभु से बेसहारे हो जाते हैं। आज से 41 बरस पूर्व जब यहां ये छोटा सा आश्रम बना, कहने स्वामी जी अब चेले चंदे बना, हमने क्यों क्यों बनाए? बोले नहीं तो यहाँ का खर्चा कैसे चलेगा, जी कैसे? हमने कहा चलो ठीक है, चेले और चंदे के सहारे तो जी लेंगे, जिसका कपड़ा है उसके सहारे कब जिएंगे? बोले तो हमने कहा नहीं, हम आगत को ईश्वर जाने के उसके पैर की धूल से आगे कोई मन में विचार और कामना भी नहीं रखेंगे। जिएंगे तो उसके सहारे, मरेंगे तो उसके सहारे। जब मानते हैं कि वो घटघट वासी है, वो जो जीने हैं सो करें, हम इच्छा कहीं नहीं करेंगे। यही बात है हनुमान की, हम सब की। यदि संकल्पों को नपुंसक बनाना है जाओ सहारे खोजो, यदि संकल्पों को वीरवर हनुमान बनाना है तो राम के सहारे हो जाओ। देश का कोई रास्ता नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता है। श्री कहते हैं कि सुखदेव महाराज के राजा नाज आपको सारे सहारे हटाने होंगे, सबकी चिता जलानी होगी, मैं की मेरों की अपनों की परायों की सबकी चिता जलानी होगी, और अपने अतीत की भी चिता जलानी होगी। कहा मेरी कथा को आगे सुनो। जब आगे बढ़े हनुमान जी तो सुरसा आ गई, सुरसा उसने कहा हनुमान हम खाएंगे तुमको। कहा हम तो भगवान राम के कारज हैं, हमें मत खाओ। कहा नहीं, यही तो हमारी परीक्षा है, जो भक्ति भक्ति गाते हैं सुरसा उनकी परीक्षा लेती है, इसलिए हनुमान परीक्षा तो तुम्हारी भी होगी। हनुमान ने कहा ठीक है तो खाओ मुझको, और उन्होंने विशाल रूप धारण कर लिया, सुरसा का मुंह 100 गुना बड़ा हो गया। हनुमान जी जितने बड़े 100 गुना बड़ा मुंह सुरसा का हो जाए। हनुमान जी समझ गए ये सुरसा है, सुमानी दिव्य रसा रस को देने वाली, कथाओं में रस ढूंढना, कथाओं का विस्तार करके फलाने का बाप कौन था, फलाना कब युग में हुआ, तत्व नहीं खोजना, अपने लिए तत्व नहीं बटोरना, भूसे इकट्ठे करना। बोले ये तो सुरसा है, आसक्तियां भी सुरसा है, जो इनके मुंह में समाता है वो राम नहीं पाता है, तो राम वही पाते हैं जो सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करते। सुरसा के दांतों से निकल जाते हैं, तो जब सुरसा का बहुत बड़ा मुंह था तो हनुमान जी ने बड़ा सूक्ष्म रूप धारण किया और उसके दांतों की फांकों के बीच में से निकल गए। सुरसेन ने कहा, हनुमान जो तेरी ही तरह सूक्ष्म होकर के तप और साधना के तत्वों को बटोरता हुआ जाएगा, जो कथा के विस्तार से भी तत्व खोजता दिशा लेगा, वही सुरसा को पार कर पाएगा, दूसरा नहीं पाएगा। और हम हैं कि हिस्टोरियन बनना चाहते हैं, कथा के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खोज करना चाहते हैं, फलाने ने क्या कहा ये जानना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी तत्व नहीं पाते हैं। तत्व को खोजो, तत्व खोजे ही प्रभु पाएगा। ये कथा अमृत कथा है। और जब बड़े हनुमान जी आ गए तो जितना वो ऊपर उठना चाहे आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ नहीं रहे, रुक गए और उल्टा सागर की तरफ खींचते चले जा रहे। हमारी कथा यही पर थी। तो जो उन्होंने नीचे देखा तो देखा कि वो एक राक्षसी है, तो अंतर्यामी हनुमान जान गए अरे ये तो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है। इस राक्षसी में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कितना भी ऊंचा उड़ रहा हो जी, ये सागर पर पड़ती उसकी परछाई को मुंह में भर लेती है और फिर ये परछाई को खाती जाती है और जीव स्वतः उसके देह पेट में समा जाता है। हनुमान समझ गए कि इससे पार नहीं होगा, तो उन्होंने समर्पण कर दिया और राक्षसी के पेट में चले गए और वहां हनुमान ने उसको मार डाला, फाड़ दिया, चिथड़े कर दिए। तब पुनः वो गगन पर लौट पाए। कहा, राजन ये परछाई पकड़ने वाली राक्षसी तुम्हारी तुम्हारे पास्ट में टहलने वाली मनोवृत्ति है, जिसका जो अतीत में बंधा है उसका वर्तमान कहां है, वो भक्ति क्या करेगा, ढोंगी है वो, क्योंकि जिसका अतीत ही नहीं मरा है उसका वर्तमान को मरना होगा और उसका भविष्य कभी नहीं होगा। कहा, इसलिए राजन अपनी चिता जलाओ। अतीत का वो व्यक्ति अपनी सारी उपलब्धियों के साथ आज भस्म हो रहा है, राजन अब आप वो नहीं है, एक भक्त बन के दिखाओ तो कथा आगे बढ़ेगी। जिसने अतीत नहीं जलाए हैं उनके वर्तमान सदा बर्बाद रहे हैं, भविष्य का तो प्रश्न ही नहीं है। सारा दिन फलाने ने ये किया, ठिकाने ने वो किया, मेरे साथ ऐसा किया था ना, तो मैं भी ऐसा ही करूंगी ना, करूंगा ना, ये सब क्या है कि तुम्हारा वर्तमान बर्बाद है, तुम्हारा भविष्य क्या होगा, भक्ति क्या होगी, सिर्फ नाटक नाटकियां करोगे तुम और कुछ नहीं पाओगे। ईश्वर भी हैरान होगा कि मेरे नाम का स्वांग क्यों बढ़ती है, जबकि दूर दूर तक इसकी भक्ति करने में से कोई मतलब नहीं है। तो वो भी तुमसे रुष्ट रहेगा, नाराज हो जाएगा, कहे ये तो मट्टी के लिए मेरे नाटक कर रही है, मट्टी दे दो और बुला दो इसको, अब इसका कभी उद्धार नहीं होना है। इसलिए ईमान बेचते हो, सच बेचते हो, ईमानदारी बेचते हो, अरे भक्ति तो मत बेचो भाई, कुछ तो रहने दो, कुछ तो बाकी छोड़ो, क्या सब कुछ बेच देना है झूठ और कपट के लिए, दंड और मिथ्या अभिमान के लिए। विचार करो, पूछो अपने आप से, क्या हमने सच बेचा। भक्ति भी बेचते तो बाकी रे निर्धन तेरे पे रहेगा क्या, क्योंकि पैसा धेला कोई धन नहीं है, ये चिता की लकड़ी तक भी तेरे साथ नहीं है, प्रभु का दिया ये शरीर भी उस वहां छूट जाएगा तो साथ ले जा सकता था। सच, ईमानदारी, तप, भक्ति, श्रद्धा, आस्था और समर्पण का भाव, अब वो सब तो बेचे बैठा है चंद सिक्कों के लिए, चंद नोटों के लिए। और आश्चर्य है कि कहता है स्वामी जी पेट के लिए करना पड़ता है। मैंने कहा ले पकड़ एक थाली खाना, जरा इसमें से मूंग रखी बना के दिखा दे, ये खाना हजम कैसे होता है वही करके दिखा दे। वो भी शबरी का राम बन के तेरा आत्मा कर रहा है, अरे तुझे पापी वे अधम, फिर तू पाप क्यों कर रहा है, उसने बनाया है तुझे, वो खिला रहा है तुझे, वो सजा रहा है तुझे, वो आज भी तेरी जूठन को अमृत ज्योतियों का रूप दे रहा है, वो तुझे औलाद दे रहा है, फिर तू पाप क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है झूठ और कपट? क्यों भाग रहा है पीछे? हाय पूंजी मिल जाए, हाय क्यों कर रहा है ये सब? लेकिन नहीं, मेरी भूख, मेरी हवस, मेरा झूठ, मेरा दंभ, मेरा कपट, मेरी अतृप्तियां, इच्छाएं और वासनाएं मुझे इस अवस्था में भी नहीं छोड़ रही है, मुझे सिर्फ पाप की ओर ले जा रही है। कहा हनुमान जी के सुखदेव कहते हैं कि जिसने परछाई पकड़ने वाली राक्षसी इस भव सागर में, संसार सागर में नहीं पकड़ी, ये राक्षसी उसे खाकर संसार के रसातल में अर्थात पतित योनियों में ले गई, उसका उद्धार नहीं हुआ। उसकी सारी भक्ति, उसका सारा तप साधना राक्षसी के पेट में चला गया। जिसने अतीत नहीं छोड़ा उसका सारा तप नष्ट। इसीलिए सनातन धर्म में मर्यादा है कि संन्यास के समय हम उससे सारे अतीत की चिता जलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के जब लोग पूरा एक एक श्लोक लेके चल रहे थे, महाभारत की कथा में पूरे 18 अध्यायों का हमने पाठ किया, तो हमने इसका बहुत विस्तार से चर्चा की है कि जिस कहा कि सबकी चिता जला, माता पिता बंधु भाई मित्र स्वजन शत्रु सबकी चिता जला, हर उपलब्धियों को जला दे और साथ में अपनी भी चिता जला। कहते हैं कि वो व्यक्ति आज अपनी सारी उपलब्धियों के साथ शेष हो रहा है, वो मैं नहीं हूं, मैं हमसे कोई संबंध नहीं है। आज मैंने वो जो मेरा अतीत में था उसे भस्मसात किया है, चला दिया है। मन सा वाचा कर्मणा मैं उससे अलग हट रहा हूं। अब मेरा नया जन्म यज्ञ की ज्वालाओं से है, अग्नियों से है। अग्नि ही मेरा वस्त्र है, अग्नि ही मेरा राम है, अग्नि ही मेरा रूप है। उस अतीत से मेरा कोई संबंध नहीं है। ज्वाला की भांति मैं सारे समाज को रोशनी दूंगा, उसकी ज्योतियों की ही हर ओर कथा करूंगा, उसी का भाव दूंगा और क्षण क्षण रोम रोम उसकी ज्योतियों में मैं यही जलता रहूंगा। यही मेरी राह है। राजा में, रंक में, अमीर में, गरीब में, स्त्री में, पुरुष में, पशु में, पक्षी में, बस एक ब्रह्म को देखूंगा, बस एक ब्रह्म को देखूंगा। कल्प में, समय में, सब में एक नारायण का भाव रखूंगा और कोई दूसरा भाव अब नहीं होगा। यहां पर वो कह सकता है सीए राम मैं सब जो ज्ञानी, तुम कैसे कहोगे बेटा? तुम वो कैसे कह सकते हो? अगर तुम कहोगे वो झूठ है, वो धोखा है, वो स्वांग है, वो नाटक है, क्योंकि तुमने किसी में सीए राम नहीं देखा है, यहां तक कि अपने में भी नहीं देखा है। तुमने झूठ देखा है, कपट देखी है, भेदभाव देखा है और तुमने उसी कपट के वशीभूत अपने को तो धर्मात्मा कहा है और दूसरों में पाप खोजने जाए। और आश्चर्य है कि तुमको अपना कोई कर्म नहीं दिखाई पड़ा है, जो तुम रात के अंधेरों में भी डरना चाहिए था तुम दिन के उजेलों में भी करके आए हो। तुम भयभीत नहीं हो, तुम शर्मिंदा नहीं हो, तुम दूसरों को ढूंढ रहे हो। क्या बात है! राजन आज आपको सबको जलाना होगा, क्योंकि जो अतीत नहीं जलाते हैं उनके वर्तमान बुझ जाते हैं, उनका कोई भविष्य नहीं होता है। और यदि हम सबको भी प्रभु की राह जाना होगा तो इसे अभ्यास में लेना होगा। वही सब में राम देख पाएगा जो अतीत जला पाएगा। अभी तो बदले ही तो लेता रहेगा, वो क्या अतीत क्या भक्ति कर पाएगा? वो कैसी भक्ति कर पाएगा? पराजन सबको जलाना होता है। देखो एक उदाहरण देते हैं हम आपको, बाग में गुलाब का फूल खिला है, क्या खिला है? गुलाब का फूल खिला है। क्या मुझे बता सकते हो उसका अतीत पास्ट क्या था? अरे वो सड़ा हुआ गोबर ही तो था जिसकी खाद लगी और गुलाब बना। बोलो तो गुलाब का अतीत क्या है? सड़ा हुआ। अब मुझे बता सकते हो गुलाब का भविष्य क्या है? अरे सूख के फिर मट्टी हो जाएगा, सूखी मट्टी। नहीं दिखा गया? वर्तमान ही तो खिला हुआ गुलाब है, वर्तमान में ही तो सुगंध है, अतीत में तो दुर्गंध है, बास है। राजन अतीत को जलाओ तभी भक्ति में तुम्हारा प्रवेश होगा, तभी तुम भक्ति का अमृत पाओगे, विषयों की लंका में जानकी अर्थात इस भक्ति को खोज पाओगे। नहीं तो तेरी भक्ति फिर तुझे न मिलेगी कभी। महाराज परीक्षित सुखदेव जी के निर्देशानुसार सब कुछ दान करते हैं, मुकुट आभूषण हर चीज। वे हवन यज्ञ करके अतीत को भी जलाते हैं सुखदेव जी के निर्देश पर, अपने वो जल की धाराओं में प्रवेश करते हैं, उनके वस्त्र उतर जाते हैं और ज्योति का वस्त्र अर्थात ये संन्यास का वस्त्र धारण करके वे पुनः प्रकट होते हैं और आकर पुनः श्रोता के स्थान पर बैठते हैं और सुखदेव जी महाराज पीठ पर विराजते हैं। कहते हैं राजन राजन अब तुम्हारा समय है कि तुम एक ही भाव में भगवान श्री हरि के मनोहारी रूप में ध्यान लगाओ। जो रूप तुम भक्ति में स्वीकारोगे तुम्हारा अंतरात्मा वही रूप ग्रहण करेगा और तेरी भक्ति गगन चढ़ेगी। राम कहो, रहीम कहो, गॉड कहो, चाहे जो कहो, कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, जो रूप तू बजेगा वो आत्मा वही रूप लेकर तेरी भक्ति को गगन चढ़ाएगी। क्योंकि आत्मा ही देवयान है, जो पहले हम बता चुके हैं, देवयान से जाना है तो यान को रूप दे दे, भक्ति से अपने आप को यान से बांध ले तो गगन चढ़ जाएगा। ये कहना कि इसकी भक्ति करूं कि उसकी भक्ति करूं, कहा तू भक्त हो ही नहीं सकता, तू झूठा आदमी है। भक्ति करने वाले ईश्वर को चुना नहीं करते, वो तो कहते हैं नारायण आप हमें चुन लो ना, हमारा कल्याण हो जाए। वो एक साथ मिले एक सन्यासी को, कहने लगे मैं एक अच्छे गुरु की तलाश में हूं। बोले अच्छा तो तू अच्छा चेला बन गया था, अपने को नहीं देखेगा अपने को नहीं सुधारेगा दूसरों को सुधार नहीं आएगा। तो कहा राजन सबसे सुंदर आत्मा की बाल छवि है, क्योंकि बाल छवि में ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, भोलापन है, भोलेपन को ही भगवान कहते सबसे अधिक प्यार करते हैं, उसमें वात्सल्य है, उसमें अबोधता है। तो तू भगवान की बाल छवि को ले, कहा मैं चाह करके भी उसका रूप नहीं उभार पा रहा हूं। और फिर ये बताइए कि बाल छवि में मन बस जाने से क्या सचमुच मेरा उद्धार हो जाएगा? तो कहा राजन मैं तुम्हें महाराज अम्बरीश की कथा सुनाता हूं। हाँ हमने कहा था ना कथाओं के साथ भागवत लेंगे, वो सारी कथाएं जिनकी तुम जैसे नंगे सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई, ये तो भागवत 100 से ऊपर है, तरह तरह की है, ये हम उस मूल कथा में रहेंगे। का महाराज अम्बरीश है वे, मैंने कहा फिर मुझसे तत्व लीजिएगा, हाँ किस युग में वो स्वामी जी, व्हाट वाज द टाइम देन, है ना, कौन सा पीरियड था हाँ ऐसे भी विद्वान बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, यह समय अधिक नहीं है, आओ तत्व खोजे राह पकड़े। नारायण हरि। तो महाराज इसलिए कथाओं का विस्तार नहीं, तत्व का ही विस्तार हम रखेंगे। महाराज अम्बरीश है, श्री कृष्ण में उनकी भक्ति है राजन। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, वे उनके मनोहारी रूप में उनकी छवि में ही समाये हुए हैं। उठते बैठते सोते जगते वे उन्हीं के रूप में समाधिस्थ रहते हैं और उन्हीं में बसे हुए संसार को भी राज्य को भी उन्हीं की धरोहर मान करके श्री हरि के निमित्त होकर वो सारे धर्मों को दायित्वों को धारण करते हैं। दम आसक्ति देश उन्हें छू नहीं पाते हैं क्योंकि श्री हरि की मनोहारी छवि उनके सदा सम्मुख रहती है। ऐसे दिव्य योगी, ऐसे महातपस्वी, ऐसे सन्यासी जैसे राजा है वे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल रही है, हर ओर उनका यशगान हो रहा है और बहुत से दंभी राजा भी अब उन्हीं का अनुकरण करने लगे हैं। दंभ का परित्याग कर वे भी उन्हीं के नक्शे कदम चलने का अभ्यास करने लगे हैं और चारों तरफ जम्बूद्वीप में एक सुख का साम्राज्य फैलता जा रहा है। अब बहुत से राजा आपस में युद्ध भी नहीं करते हैं, जनता को सताते भी नहीं हैं और उन्होंने जनता के हित में ही उन्हें ईश्वर के निमित्त होकर जीने का अभ्यास कर दिया है। धरती पर मानो स्वर्ग उतर आया है। उनकी ख्याति जब दुर्वासा ऋषि तक पहुंची है तो वो तो आग बबूला हो गए। जब भी दूसरों की ख्याति और सुख को देख के तुम्हारा मन जले, समझ लेना दुर्वासा हो गए हो, गंदगी का ढेर हो। दुर माने गंदगी, बदबू उधार, वासा माने घर। जिसका मन दुर्वासनाओं से भर जाए, जिसका मन ईर्ष्या द्वेष से भरा हो, उसका सारा तप उसे सिर्फ दुर्वासा बनाता है और ईश्वर से नहीं मिलाता है। भले ईश्वर का बनाया है, ईश्वर नहीं पाएगा। और तुम हर सांस में दुर्वासा बनना चाहते हो, फलाने की बुराई लेके गाली ना हो तो राई का पहाड़ कर डाले। ये मनोवृत्तियां तुम्हारी तुम्हें मिटा के रख देती है। दुर्वासा ने कहा, चलो अम्बरीश का बहुत यशगान कर रहे हैं, मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि है क्या चीज। एक बहुत ही सड़ी हुई मनोवृत्ति जो हमसे में रहती है, चलती है दुर्वासा। ये कथाएं तत्व की कथाएं हैं, तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाती हैं और आश्चर्य है तुम दुर्वासा का नींद में कर जाते हो और अपने भीतर बैठे इस दुर्वासा बंदे भाव को नहीं खोज पाते। और जो नहीं खोज पाएगा, जो नहीं भूल पाएगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम सबको जानना होगा। कथाएं मनोरंजन नहीं है, कथाएं अमृत है जीवन का। तो कहा दुर्वासा आ गए, उपवास कर रहे हैं महाराज अपने देश जनता और राज्य के हित में। तो उनका कि राजन जब तक मैं ना आऊं आप उपवास नहीं खोलेंगे। और दुर्वासा कहने लगे, मैं नहा के आता हूं, जाकर नदी पे बैठ गए। बोले मुहूर्त तो टल ही जाएगा, देखो कैसे उपवास नहीं खोलता। जनता के हित में, सारे साम्राज्य के सुख वैभव के हित में, सचराचर के हित में वो उपवास किए बैठा है। अपने लिए तो कभी इच्छा करता ही नहीं है अम्बरीश। अब सब राजा सारे मंत्री सुहृद कह रहे हैं, राजन आप क्या कर रहे हैं, आपको सही मुहूर्त में उपस्थान करना ही होगा क्योंकि संकल्प के सहित व्रत है, तो यथा नियम उसका उपचार भी करना होगा। वो ठीक है, आप भोजन ना लीजिए, जल के बूंद से ही उपस्थान तो कर दीजिए, फिर जब माँ उनको खिला लीजिएगा तब आप ध्यान कर लीजिएगा। सबने कहा, महाराज ने एक बूंद जल की डाली और प्रभु का ध्यान करके और व्रत का उपस्थान कर दिया। वो तो वहां बैठे देख ही रहे थे नदी के किनारे अपनी योग दृष्टि से। बस वहीं से वो बोलने शुरू हो गए, बोले राजन आज तुम्हारा काल आ रहा है, मैं आ रहा हूं, पकड़ लिया मैंने। हा? आप लोग भी तो पकड़ लेते हैं, चल दिए। और आज बबूला दुर्वासा आए और कहने लगे, राजन तुमको मैं मना कर दिया था, तुमने उपस्थान कैसे किया। मंत्री सुहिल सब समझा रहे हैं कि राजा ने सचराचर के हित में व्रत लिया था, महाराज उसका उपस्थान तो करना ही था। तुमने एक दिन जली तो ली है, कहा नहीं लेकिन अब यह भ्रष्ट हो गया है और इसे दंड दूंगा मैं। आप भी दंड देते हैं ना, इसे दंड दूंगा मैं। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि चलने सूप को दंड देती है जिसमें 900 छेद है। कहा कि राजा मैं तुम्हें दंड दूंगा। वहीं एक राजा खड़े होंगे कि यदि मुझसे अपराध हुआ है तो ऋषिवर यदि आपको लगता है कि मैं अपराधी हूं तो आप अवश्य ही दंड दें, मैं दंड लूंगा। तो उसने कृत्या प्रकट की, बाल ऊंचा और जमीन भी पटका तो एक राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या से कहा कि अम्बरीश ने अपराध किया है, हे कृतिका जाओ और आज इसको तुम भस्म कर दो, जला के राख कर दो। कृत्या अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। महाराज अम्बरीश श्री कृष्ण के ध्यान में हाथ जोड़ के बैठ गए, बोले यही है तो यही सही। राजा के मन में न क्षोभ है, न दुख है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, वो अपनी मौज मस्ती में बैठी है। ठीक है भाई, गोविंद की यही इच्छा थी, यही सही। तुम अपनी इच्छा को ईश्वर से सदा ऊपर रखोगे। ईश्वर की इच्छा, अरे मानना का कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो मनवाएंगे हम, मानेंगे थोड़े ना। जीवन कौन सी भक्ति करते हैं हम, प्रेम समर्पण त्याग और वैराग्य की बात है। पाना अधिकार जमाना असत जगत है, प्रेम जगत नहीं है। हर चीज में झूठ है, हर चीज में नाटक है। जो प्यार करते हैं वो न्यौछावर होते हैं, जो आसक्त हैं वो अधिकार मांगते हैं। सदा याद रखना इस बात को। और ये दोनों रास्ते अलग हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, एक नहीं हो सकते हैं। छावर ना हुआ वो कह जी ने प्यार होता क्या है, वो बड़ा हतभाग है, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं है। जो अधिकार जमाना पाता है वो महाकंगाल है, जो न्यौछावर है वही धनी है। क्योंकि न्यौछावर प्रभु पा लेता है और अधिकार पाने वाला जन्म गंवा देता है। याद रखना इस बात को। कृत्या राजा की ओर झपटी, राजन तो आंख मूंदे बैठे हैं, तभी भगवान सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए कृष्ण के। उसको देख के कृत्या घबराई, लेकिन इससे पहले कि वो पलट के भागते सुदर्शन ने उसे भस्म कर दिया, कृत्या को भी मिटा दिया। अब तो दुर्वासा ने देखा कि तो सुदर्शन चक्र है, तो उनकी भी स्थिति की टीबी हो गई। गए थे इम्तहान लेने, गए थे दंड देने, न्यायाधीश बन गए और अब अपराधी से चोर से भागे वहां से। और हर परीक्षा लेने वाले को ये दिन देखना पड़ता है। यहां तक कि शिव की पत्नी उमा देवी जब राम की परीक्षा लेने गई थी तो उन्हें भी पिता के यहां जाके प्रायश्चित आत्मदाह करना पड़ा था यक्ष प्रजापति के यहां। दूसरों का इम्तहान लेने वालों जाने कितने जन्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। मत लो परीक्षा किसकी, परीक्षित स्वयं बनो। परीक्षा तो तुम्हारी हो रही है, परीक्षित हो तुम, अपने विवेक को सुखदेव बनाओ कि वो तुम्हें रोशनी की राह दे, जैसे परीक्षित को मानव सुखदेव दे रहे हैं। भागे फिर रहे हैं दुर्वासा, वहां शिव के पास आए, बोले मैं तो आप ही का बेटा हूं। बोले हाँ वो तो फिर, बोले सुदर्शन से मुझे बचाओ। बोले मैं इससे नहीं बचा सकता। अरे ये तो स्वयं महाविष्णु ने कृष्ण अवतार धारण करके इसी को धारण कर रखा है, या विष्णु रोक सकते हैं या कृष्ण, मेरे में साहस नहीं है, तू जा। ब्रह्मा जी के पास आए, हे पिता रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा मैं सुदर्शन को प्रणाम करता हूं, तेरी रक्षा नहीं कर सकता, नहीं जा। विष्णु के पास गए कि नारायण आप ही कृष्ण हो, आप ही विष्णु हो, क्यों छल कर रहे हो, मेरे को अपने आयुष से बचाओ। तो कहा दुर्वासा क्या तू भूल गया कि भगवान सदा भक्त के बस में होते हैं। कितना बड़ा सम्मान ईश्वर तुम्हें देना चाहता है और तुम्हारी कंगाल मनोवृत्ति उसे लेना नहीं चाहती है, अधिकार पाना चाहती है। बड़े निर्धन जियोगे, बड़े निर्धन मरोगे, बड़ी निर्धन योनियों में जाओगे। अम्बरीश बनो, अम्बरीश बनो, यही रहा है। कहा दुर्वासा तेरी रक्षा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अम्बरीश मेरा भक्त है और मैं सदा भक्त के अधीन होता हूं, और तू उसकी परीक्षा लेने चला गया। और जब मैं भक्त के अधीन हूं तो आयुध भी तो भक्त के अधीन है। इस सुदर्शन को सिर्फ अम्बरीश ही रोक सकता है, नहीं तो इम्तहान लेने वाले को मिटना ही पड़ता है। खाना भीड़ और कोई रास्ता नहीं, कहा कोई रास्ता नहीं, बोले जाता हूं। फिर भागे दुर्वासा और जाकर के अब वो महाराज अम्बरीश तो आंख मूंदे बैठे, उन्हें पता ही नहीं क्या हुआ, वो तो नारायण के रूप में समाए। भक्ति का रस जो पी जाए फिर उस पर कोई रस चढ़ता कहाँ है। धम्म से उसके पैरों को गिरे थे उन्होंने, आंख खोली, उनका महाराज याद क्या कर रहे हैं, हम भी धन देने जा रहे थे। कहा दुर्वासा इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कराओ, ये मुझे मारने आ रहा है। लेकिन क्यों, बोले इसने कृत्या को भी भस्म कर दिया है। अब कहने लगे तुम शीघ्र करो, नहीं तो अभी मुझे भस्म कर देगा। तो अम्बरीश ने कहा सुदर्शन चक्र से कि हे देव, आप दुर्वासा को क्षमा कर दें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, यदि इनका अहित हो गया तो मुझसे बड़ा लज्जित व्यक्ति इस धरती पर दूसरा काम होगा, आप उन्हें अवश्य क्षमा कर दें। और सुदर्शन लौट गया। राजन जो अम्बरीश की भक्ति पाते हैं उनका काम कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वे अमर हो जाते हैं। कहा इसका तत्व भी तो बताने चाहिए। कहा अम्बरीश, अम्बर धन ईश, अम्बर माने आकाश, आकाश भर ईश्वर है जिसका, अर्थात जो सचराचर में परमेश्वर को देखता है उसका नाम ही तो अम्बरीश है। इस भक्ति को हम अम्बरीश कहते हैं। अम्बर ही जिसका ईश है, अरे वो भी तो अम्बरीश है। अब मेरी भक्ति अम्बरीश ही कैसे हो सकती है, मैं तो अपना पराया, मेरा तेरा छोटा बड़ा समझा। तुम क्या जानो उसके रूप की मस्ती क्या है, जब झुक जाते हैं आंख उसमें हर चेहरे पर वही नजर आता है। मत पूछो क्या रस आता है, जब हर चेहरा उस चेहरे में ढीला नजर आता है तो कितना रोमांच होता है, कितना अमृत है। इस कुटिल विचारधारा में रखा गया है। और जो होगा अम्बरीश वो पीएंगे रस, और ये रस अद्भुत है, विलक्षण है, भी भगवान को मिलता है। जो समर्पण दे वो पाए, जो अधिकार जताए सो मिट जाए, ये बड़ा है। कहा ना सर काटे और भूल भरे, पहले सर काटे अपना और भूल भरे धरती पे रखे, सर काटे और भूल भरे तब आवे घर माही, और प्रेम गली अति सांकरी जाने दो न समाए। तू कहीं कि तेरा कुटिल भाव भी रहे भक्ति भी रहे, अरे क्यों धोखा देता अपने आप को, तेरी अवस्था तो धोबी के कुत्ते के जैसी है, जो न घर का है न घाट का है। भक्ति अमृत रस है, भक्ति हर परीक्षित को जन्म जय जन्म अजय अमर जन्म देने वाली है। महाराज परीक्षित के बेटे का नाम है, जन्म जय बनाने वाली है। लेकिन भक्ति है वो जो भक्ति है, जो ठगती जिसको तुमने भक्ति नाम दे रखा है उससे कुछ नहीं होने वाला। कहा राजन कृत से कृत्या बनी है, कृत माने कर्म किया हुआ काम फल कर्म फल से कृत्या बनी है, कृत्या कर्म फल है। अम्बरीश और दुर्वासा दो ही जीव की अवस्थाएं हैं। मैं तुमको तुम्हारी ही कथा सुना रहा हूं। दूर मानी गंदी, वासा मानी बसना, घर वास करना ठहरना, जिसके शरीर में जिसके मन में संसार की झूठ कपट आ सकती है, वो अम्बरीश नहीं, वो क्या है? दुर्वासा है। अपने अपने आप से पूछ डालो भक्त सारे, अम्बरीश हो कि दुर्वासा, और फिर पूछो अपने से क्या बनना है, क्या पाना है। बोलो अम्बरीश बनना है कि नहीं, इस अपने को आवाज दो, संकल्प को हनुमान बना दो, जाग जाएगा, उठाने जाएगा, सत्यनिष्ठ बना देगा। का राजन, जब तक दुर्वासनाएं रहती हैं मैं दुर्वासा रहता हूं, मेरे तप पूजा और शक्ति दूसरों का अहित ही करती है, वो किसी का शुभत भी नहीं कर पाती है। जिस दिन मन अम्बरीश होता है, उसकी ज्योतियों की छाया में मन जाकर टिक जाता है, हर रोज उसका रोमांच रहता है, और हर कर्म जब उसको अर्पित हो जाता है, तो जब कर्म ही निष्कर्म हो गया तो कृत्या आएगी कहां से? अन्यथा हर कर्म के पीछे एक कृत्या खड़ी है। जाके देख लो, बेटा है, पुत्र पैदा किया है, तो उस कर्म के साथ कृत्या खड़ी है, नहीं खड़ी क्या? बोलो बोलो बोलो, अपनी जिंदगी में झांको। मकान बनाया है, एक कर्म है, उस कृत्य के पीछे कृत्या खड़ी है। अब ये चिंता, अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठेकेदार किराएदार जमाई बनी, हर कृत्य के पीछे एक कृत्या है। कब तक है? जब तक तू दुर्वासा है। हर कृत्य के पीछे एक कृत्या है, और ये चिंता है बन की कृत्या भस्म कर रही जीवन के तुम्हारे हर क्षण को। उम्र जा रही है, मौत के करीब हो रहे हो और जाग के देते नहीं। क्योंकि आसक्त धर्म में हर कृत्य के पीछे एक कृत्या है, और कोई नहीं, तू ही दुर्वासा बनके अपनी उम्र को खा रहा है। अम्बरीश क्षण है प्रभु के दिए हुए, वो सारे जा रहे हैं। राजन दो रास्ते हैं, फिर कथा वही है। एक जगत को सब कुछ मान के प्रभु की भक्ति करना, ये आसक्त धर्म कर्म है, और इसमें हर कृत्य के पीछे